koka mwisa sima batango. Mokolo mosusu yo kokelela, bako salisa yo. Mama e, tata e, bobokola nga e, mersi na komi moto. Mama e, tata e, bobokola nga e, mersi na komi moto. Neko mama mamoti banzambe na yase, soki bangote na osali wapie. Bobo kola nga e, merci na komi moto. Oh, mama e, tata e, komi moto. Bobo kola nga e, merci na komi moto. Neko mama mamoti banzambe na yase, soki bangote na osali wapie. Oh, mama e, tata e, komi moto. Bobo kola nga e, merci na komi moto. Oh, mama e, tata e, komi moto. Bobo